واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او دي اختلاف كرسرها ناشر اغنوني توازهة الليل واولئك لهم عذاب عظيم او داشكم تفريق ولكسان الذين فرح عذاب الويليم يوم تبيض وجوه فداس ورزو شسفين ويسفين وشي وجوه وازيما هنا تدوي دبازوما هنا وتسود او تور بشي وجوه بازيما هنا سفين بيشي بازيما هنا او تور بشي بازيما هنا هذا سفين مهون ولكم دي تور مهون ولكم دي فأما الذين بظهر جها كسان دي اسودت وجوه چه توري مهون دهوي فيقال لهم نوصر الكرستوس فيقال لهم نفس أوبا بلشد بيتا أكفرتم بعد إيمانكم آياتا سو كفر كلو رستد إيمان سزنا فذوق العذاب فسعسك سزا بما كنتم تكفرون فسهم زبن دها سو چتا سو كم كفر كلو دارم پختو استلاك بستماني كم د فرمای کړه ما شومان به پر شکایت وکړو استاد هغه وې نو دا بل وته بیا وې داسې کوتي واله او سکل دا سکل او یا وته یو یخ کړې فذو دا یخ او یخ والی خامدو نو قران کې راغلی فذو قل عذاب پس اوسا کې سزا به ما کنتم تکفرون فسبب دها سوچ تا اس کو کفر کولو و اما الذين وهر جها کسان دے امجزت وجوه چس پینی مخون دخوئی ففی رحمت اللہ دیو پر رحمت اللہ فکوی لنو ترخ جنتا هم فيها خالدون او دیو پنا جنت کی و رحمت کی دا ہمیشہ دا پاروی اللہ پاک تی زمان گا بے حساب و بے کتاب نصیب کی طول امین وائی او کو پا حساب کتاب شوا نو نبرانا شیخونا رب لڑشی و نبرانا شیخونا عجم لڑشی تلک آیات اللہ دا آیتنا دا اللہ پاک دی نتلوها شمونگا الولو دی در علیک بتا واندے بالحق بحق سرم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا او اللہ پاک ارادہ نکی دا ظلم کولو للعالمین نفارد دی عالمو اللہ پاک چسر ظلم نکی وَلِلَّهِ دِدَ اللَّهَ فَاقْ دَفَرَ مَا حَاسُ فِي السَّمَاوَاتِ شِفَ أَسْمَانُنُ كِدِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهَا شِفَ الْمَكَ كِدِي دَحَرْسَ شِدِي لِلَّهِ دِدَ اللَّهَ فَاقْ دَفَرَ مِلْكًا وَعَبِيدًا وَتَصَرُّفًا وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهَ فَاقْ دَرَبْتَ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَفَسِدَ دَتُولُ كَارُنُو كنتم خير أمتين تبلغان وتذرى تكرر كنتم خير أمتين ويتاس أمت ورا ويتاس ينا وي كان كانا كانو كانت كانتا كنا كنت كنتما كنتم ردادين تا مانوية كنتم خير أمتين تاسو مخي خور أمت وي مفهوم مخالف داشة جوز ني ودري جوابات تولي كنتم خير أمة نمبر إخوة يا فلوح محفوظ كتاسو لكي شوية جتاسا بغور أمة كنتم فلوح محفوظ كتاسو لكي شوية جتاسا بغور أمة نمبر دو او کنتم فی الکتب السابقا پا مخکنی کتابونو کتاس رکلی شوی پا تورات کی و پا زبور انجیل کی جداو آخری امت پسید بموری فی الکتب السابقا يا فراوي لي إمام فران إذا كنتم خير أمة داسري أنتم خير أمتنا أنتم خير أمة تصغر أمتي نبي بيان كوايا بين أدري جواب لي بك كنتم خير أمة ويتا صغر أمتو يا ييتا صغر أمتو أخرجت للناس ربا سري شوي من العدم إلى الوجود دنشنا إشتا للناس دفعنا دفايد دخلكو شخلقو دفايد ورسوي أو دلت كدام وين أخرجت للناس پیدا برسے و غم باقی کنی تم غر کی پیدا برسے غم باقی کنی نا اس استا سنتا بس کو یا فلان دې خپل ماشومان او تربیت خیر نه ساتي دا بچی چې راغړ سره لو باندې چا دشمنان نه افلار دا افلار ولو مړکو یې او بس رکو ته لګي او بس رزه دا کې دا دا دا افلار خپل دا د زمري راغټي دا ول خطرې خطر تر او بلداري تاسو ته پوښتنه چې کیشته رد بچته سره بچته دا پاسري چې دې دې لاندې نو غم نکي لاندې و چې موږ اوبر اکه اوبو دې و تینا نه درته نو ورکې کنه پیدا نو ورسې او دا لاندې و دې کې دوه بوله حاصل را فارو واست کیشته کې څه کې سوري ته چې سوري کې کیشته دا اوبر چې لاندې و غل کې پاسري و مغر کې ډوړه مغر کې دا چا د وجه ور چدی مخکانو د رستنو غمو او نکو دا مخکری رست روان دی ای غم باکی ماحول بوتا جوڑے کونتو مخیر امد اخر جدن ناس تاثر و باسر شوی ندا کم جنا نبو ساڑی نکو رکم جنا نجی من العدم الى الوجود دا عدم نوجود ترو باسر شوی للناس نفار دفایدین خلقو تأمرون بالمعروف تاسو امر کوي دنه کې نشته وت دنه کې امر کې د ګډانا د یو صبر سره امر کې هغه وتال خپل ماته فوز بدل ماته رپورت پر باندې کې وي تیارې پرتا چې څه کوي نو تیارې پرتا دا بلیګر مصیب د لو مخ یو محمد احمد دې صاحب چار صدې والے بلیګر مصیب یو ځکه بیان او نو یو ته اتفاقی کردو شو چې جمعات کې زمون بیان او خو کې وجره وايي چې مېره سو پاغش پا یو ټول خلک کلته ناستو او یو ته سو کس ناستو نه محمد امین یې چې چور ویه داسې تر کنه فزړې خپوره یو ماته چې پاسه مړ دلته بیان کو نه غېتی ور وشه یو ماته چې دا هو ګرم نه ورو حالت پکې خراب نشي وشه ارسته ته بغاړه کوي چې راځه ویلاړو و سغه او یو ډېر اوسه ارت سټاف شو بیان او ته شروع کو خپل داسه خبره وکړي چې هغه خلک ورته پرې خو د دې مات تر اړه تا امرونه من معروف و تنه خو دنه چې خپل سمې کنه پر سي سم اوس پر کړه نه کړه تارونه اړه راړې او ویر موسیقي خون کی او بیا دې چې پکې وای کنه نو داسې شو بلغه دې وایي چې کتاب به به لیکي وتناون عن المنكر دا یو کس ماته یې ری بیان کوم تبلیغی خو بچا سر نه کی ماته یو خبره ته کوم خبره کی هو نه نوی نه ماته اپ ته پټه لار دا صدر فټ ته پونه یې لار ترګ دی کی دي صدر فټ هو ته پټه کړه سو فټ لار دا نه اپ ته فټ لار دا صدر فټ ته پونه باندې سری باندې کی دي میټرو خرګ دا و چی دا سیک دا غره پیدا خو پر پیچھے بیا بیا نظر نکی تل اول خپل لاسم کرو وطن هاونا عن المنکر تا سو منی کول کوي او کنه په عمل نکي او سره په چې شپږ نمبر دی وای وي د شپږ نمبر کې تین پاڼه کې هیڅ فرق نشته اوس درې کې تین کې تین تین ډول چې تین تین نو وکې اثر خو مې نکي وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله او تاسو ایمان لرئ فالله باندې ولو امن اهل الكتاب دا یو سوال جوړیږي چې لاول وسړی امر بالمعروف کې بیا ونه هي د منکر کې بیا به ایمان وروړي هغه ایمان مخکې پکارو کنه چې کوم مخکې پکارو نه هغه وروسته د سرتوري کې فائن قیله الایمان یکور مقدما الایمان یکون مقدما ایمان مخکې وي على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الايمان يكون مقدما على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلما ذكره مؤخرا لدى ايمان ولي مؤخر ذكرك قلنا جوابك ليس المراد به الإيمان المصطلح إيمان المصطلح تنين مراد لدينا ايمان مصطلح نري مراد يا دم جواب هو الايمان بالعهود المرتبه على الدعوه هو الايمان بالعهود المرتبه على الدعوة وسيو بلا مسألة دين روتا شي الأول جهاد دي في الأول تبليغ دي الأول تبليغ دي دعوات فتره سيش كافر تر دعوات وچدرو تبليغ دي وتوچدرو وينجي نا كريمانا وي ولاي وزي كريمانا را ويويلي ما مهده كده أر رجيم دي بیاتی بسیش خیراج مور کوئی جزیه مور کوئی کوئی نه نه نه خیراج مور نمون جزیه مور نمون ترین بس بیا میدان خواه بیا یا با تاسو بغره کو یا با او بغره کو تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب رب کریم فرمائی کچر دا ایمان را وڑی بی اهل کتاب لکان خیر اللہم دا وڑی را ورود دوید فارا فی الدنیا والآخرا فا دنیا و فا آخرت کی دا وڑی را ورود دوید فارا دا زمانی وطن کی پٹکی از تا سنو تفوس کو چی پینز سو کال نور خادیانی زورو لگی چیز دن مسلمان ثابتو دا پاکستان پا آئین کی دا پینز سو کال نا چی زر کال کبری دن ثابت کی سکفیو منی نو چی تا زر کال امرا سخان کی تا پتر چی دا حضور کال کزو باکی مخ کی مرما و دا مسئلہ حل کی گی نا نا خدر چی کلمو یا مسلمان چیو پا دی بل نا دراؤن لی دیر فراغور کم دا ایمان روان والا وانا لیکن شیخ اسے منہ گھٹی کنا کیس روان دے دیشے گھٹی کنا ربی کریم فرمائی کچھر تا ایمان راوڑے ویدے اہلی کتابو لکانا خیر اللہ راوڑے رنگو رو ندویر فارا فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا و فاخرت کی من هم المؤمنون بعضی ندوین مؤمنان دید اہل کتابنا لکا عبداللہ بن سلام نور دا سمن گرو و اکثر هم الفاسقون اور دیر ددوین بعضی ددوین مؤمنان دی اور دیر ددوین نافرمان دی لن یزروک